عبدي فتاة عبد يستجير بكم يا رحمة أرسلت في الخلق كله. خلقي ارحم بعبد طاق مذهبه الا اليك سريعا فارج الهمم. ما اما بابك عبد يستغيث بكم إلا ونال الذي يبغي بلا وهم. عشاكم الدار أن يلفى نزيلكم يحتاج للغير جود يا ما جبين. ومن يضيق رسول الله يوكلي إلا الكريم تهال العزيز منتقي. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علما لا حب القلم. ونفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلمني. لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في الختام. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. وقل بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تدعو الأوان ينهزم. وذن لتحب صلاة منك دائمة وعلى النبي بنون هل ومنتزم. وذن لتحب صلاة منك دائمة عن هديب مهل ومنتجم. بسم الله الرحمن تبارك وتعالى. أمن الله أمن فضل موح نكو سنت مدللة waye ñun nañ doylo loolu bu noppi def yëfi jaam nag nañu sant ba noppi dellu tàllalaat loxo ñaanaat rek won ko ne ko li nga ñu defal gis nañu ku nekk na jàng loolu jàng salatu fatihi wala salatu bu mu man salatu fatihi am na lu bari lu ci nit ñi di wax ak di werante waaye na wër ñëpp ne ci xam-xam bu wér boo xam ne du ràcc tey ci sa kanama tax ma nga bàyyi ko ci xadara ba ma nga bàyyi ko ci xadara imaamul bikri radiallahu an ku yër téere gaa ñu baax ñi daa ci gis turam ak i manaqibam ak li ko yàlla moom moomu le moo am ab diir mu wacc lépp jublu ci yàlla rek di ko ñaan rek salaatu boo xam ne salaatu boo xam ne benn yoonam nasiir bi yépp suñu bologee ànd doo def salaatu na ko may benn salaatu boo xam ne bii su loolu amee salaatu boobu le mooy wat yi na ko may benn salaatu boo xam ne bii su lépp bi fokk xam ne dara benn salaatu la ci wax nit duna bëngënee lëm kufru ni'mati lu'mun mais na bu xéewal coxal ba mu ko defee ba mu ko defee ñu wàcceel ko ko min xadratil ghaybi ñu wàcceel ko ko cëpp ku bokk kayit googale ba mu ñëwee kayitu leer la salaatu ba nañ ko bind mit ni ma ngay tàmbalee ci ndey joor xam nañu bu wér ne soo bindee ci kayit walbatiko fa nga tàmbale woon dafay jóge ca gauche ba mu def kayit ñu wax ko ne ko yaa ko ñaan ñu jox la ko waaye am na borom bi mooy kan cheikhu na tijani ku yëbut koddar fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur waaye mooy li am salatu lfatihi ne salatu lfatihi ala maratun minha min annaari fidyatun wa mawtun ala alislami izzaka yursamu dagam nangu nañ ko ne dagam nangu nañ ko boojine radiallahu anhu benn yoonu salatu lfatihi fidyatu numéro ñëpp la ci ko yëg nga sawara yee jeex seen yomu cëri wa mawtun al islami itam allahuma yow yàlla ne salli yàlla na nga dolli xéewal ak teraan nga ne salli yàlla na dolli xéewal ak teraan jëme ko ci kan ala sayidina ji suñu san ne ala sayidina ji suñu san ñu ne sangir kan muhammadin ibni abdillahi rasulillah mooy muhammad ibni abdillahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam il faut ñu feeñal ko ba xam kana lafzu siyaada dafa rëy ne lafzu siyaada ndal dafa rëy am nañuy kontar loolu ne am nañuy kontar loolu waaye siyaadatu boobu mi ngi ci salatu fatihi te min xadratil ghaybi la jur ne waaye ndal loolu mi ngi salatu fatihi min xadratil ghaybi muhammad moomu mana ne muhammad moomu ñu wax mana alfatihi ka di aji ubbi li maa ñeel la nga xam ne uxliqa tëjeefoon na ko rapp kenn du ko ti ne waaye ka nga xam ne mooy aji ubbi la nga xam ne ñu tëjeefoon na ko rapp te kenn ku ubbi kooku mooy ubbi dalika huwa alfatihi ne kooku ni mooy aji ubbi mooy miftaaxi mooy miftaax bi ba noppi moo ubbi ne mooy miftaax mooy caabi moo ubbi mu dellu ci su fekkoo ne du sallallahu alayhi wa sallam yàlla du bind dara mais mu dellu ci du sallallahu alayhi wa sallam yàlla du bind dara du bind jëmm yi nekko du bind jëmm yi du bind ruuy du bind jadd du bind asaman, du bind asaman, du bind bidew, du bind bidew, du bind wer, du bind wer, du bind dara yamu ca de ne yamu ci wal khatim lima sabaq bimu ñewé it tej nañu bunti nubu wa ken dootu yoon ken ne kat wal khatim lima sabaq bi yeen mo di ke tej nañu bunti nubu wa ben yoon ko wax yalla ci yoon ben yoon nasir al haqq ka daaji dimbal deug bil haqq ci deug ne mo ci xamay ci moy aji dimbal deug ci deug والهادي كجي اندي كجي ادي كجي ادي كجي كجي ادي غندي جام يالله جيمي سي سن بوروم واي جيبي وولن سي بوب نه والهادي واي سي غندي جام يالله جيمي سي سن بوروم واي سي غندي وولن جيرم سي بوب ها كاي ما لا جيمي سي يالله نдах يون وي يالله خني ماي سما يون كو سي جار داغ سي موم نه ها كاي يالله لا جير جيمي يالله ني كو ماي سما كو سي جار داغ سي موم والهادي كجي ادي غندي جام الى صراطك جم سي سو يون المستقيم وداجي تشوور نه مو داجي تشوور نه موي ادي غندي جام جيل سو يون خامي مو يون تشوور وعلى اله اكنيون نه يمو سي وعلى اله اكنيون حق قدره دغ دغ درجه صلى الله عليه وسلم نه مو داف كان حق قدره دغ دغ درجه صلى الله عليه وسلم ومقداره اكثر العظيم بجاج مجد العظيم بجاج مجد إن من إن من كسكن سكن إن الله قدر صلى الله عليه وسلم موي أدون موي ظاهرا موي باطنا موي ظاهرا موي أدون موي أدون موي أدون موي أدون يخزار با موي أدون أك الآخرة أك يكي خيو تكتر سلام الفاتحة نعم kenn amuko kenn kenn amuko kuko am dang koy barkelo waye deug deug ci xna ci jane kuko am da dang koy barkelo waye deug deug deug ci xna ci jane yow yow moy borom ku neex lu neex waxto fi joge ne ku mo neex lu neex wax waye duñ ne yacc ci kenn ku nek di duufal la nga am waye nak ya ta do ko nek di yacc mu melni ñun amuñu dar amuñu yoru dar mu melni amuñu dar amuñu dar kenn ko def kenn ko def té ken masul degir mag fi ci kaddu té ken masul degir mu ag fi ci kaddu par lo yobou ma par par lo yobou ko ci waye dafa am lu tax nak waye dafa am lu tax wala rek wax il faut que ma baraton il faut que ma baraton ana ko am ku dayna cheikh al-hadjoum né ana kan mo am ku dayna cheikh al-hadjoum ci rabbi ma wadou wax len mako ku ko am انا كو ام كو داين الحاج علي الحراج لا انا كان مو ام كو داين الحاج علي الحراج شيخ محمد الغالي كان ام كو داين شيخ محمود الغالي عبد الوهاب بن الاحمر كان كو ام كو داين عبد الله بن الاحمر ابراهيم الرياحي كو ام كو داين سيد ابراهيم الرياحي محمود تونسي كو ام داين محمود تونسي محمد بن ابي النصر محمد ابي النصر اك اك اك اك اك اك اك اك دي دم بعدو نجو kenn amu len ne ñi mu ne kenn amu len deug la man naam ne deug la man naam waye fa ta tank tek ko ci siratul mustaqim waye la fa ta tank tek siratul mustaqim wote wo wote wo wone wo sabab wone wo sabab defulo dara defo dara kana saxti sunna rek kana saxti sunna rek di ci dund di ci dund ak ci xex xexam ak ci xex xexam ba azrail jew jël la azrail ñew jël la jafé na lolu nak bo ci tik bo ci gaay mag ñu né nañ né mag ñu né nañ kuma né kuma né kuma né diw nangam la diw nangam diw nangam diw nangam day fanani makka guddi gune day fanani makka guddi gune dana nangu né way dana nangu way suba ku suba way bu suba nañ mako sétal nañ mako sétal ba xam famu tek tangam ba xam famu tek tangam moko fay may fako yonent ci ba tewal moy fako yonent ci ba tewal famu tek ndiem famu tek ndiem moy famu ko tegal moy famu ko tegal lamu don deglu lamu don deglu mom lay deglu mom lay deglu lamu xolal lamu xolal mom lay xol mom lay xol lamu don lambatu lamu don lambatu mom lay lambatu mom lay lamb ko fek ci lolu ko fek ci lolu wa jango wa jango soko gisul dañ ko ko wote dekko wotal waji waji sunna mo te ne te ni ne sunna te dem ci jakka yi julli ji jigen ni saawu koy def ne dem ci jakka yi julli jigen ni saawu ni koy def ñepp ngi dem mak ñepp ngi dem mak ñepp ngi jangal alquran ñepp ngi jangal alquran ñepp ay foore la ñepp ay foore la waye li te waye li te moy sunna moy sunna moy sunna moy sunna moy sunna mo te ci sunna sallallahu alayhi wasallam ne da ngeen dem ba àgg ci jamono boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi bëgg a doxal sharia ak doxal sunna nan ngay mel su na gën a metti ka qaabidul jamri jamr ak qaabidul jamrat ala kaffi soo ko sànnee doo am loolu lekk ndax doo togg te soo ko téye mu lakk la nee ñun sunna noonu la ñuy mel ci jamono boobu ñooy doxal shariatu nag akum njub nee la nan la seen jamono di la mu ngi mel ni nga fab wer ay aw sax nee mi ngi mel ni nga jël aw sax de kaste buteelu vinegar bu piir nga ubbi buteelu vinegar bu piir taf dugal ko ca biir jël saxwa dugal ca biir buteel na ko dund ci kaste ko di ko dund ndax saxwa dana ca dund mongo bëgg dugal doxal sharia nag ci addu jamono noonee fa lillahi alhamdu wa shukru ne ñu ngi sant yàlla ala ni'mati al ijaad wal imdaad ne ñu ngi sant yàlla ci xéeral tëpp gi ak amal su ko neexoon amal ñu bàyyi ñu rek boyal ñu su ko neexoon ñu amal bàyyi ñu rek boyal ñu waaye daf ñu amal ba noppi ne waaye daf ñu amal ba noppi dugal ñu ci biir kaaraangaam ak yërmandeem di ñu mënal dugal ci biir kaaraangaam ak yërmandeem di ñu mënal ba loolu amee ne ba loolu amee mu sàkk ñu mu sàkk ñu lan la ñu defal lan la ñu defal daf ñu ñu diy jullit mu def ñu diy jullit gëm ko gëm gëm lu mu yónni gëm lu mu yónni gëm lu mu wàcce gëm lu mu wàcc ñun yamuñu ci gëm sallallahu alayhi wa sallam rek yamuñu ci gëm sallallahu alayhi wa sallam la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ñëpp ñaan yàlla ci xam kenn ci yoonu de ñu loolu lañ def noonu la def ma def la nuuminu bi baadin wa nakfuru bi baadin déedéet nekku bu gëm ñu ñëpp ñi ñëpp boo de nañu ñëpp gëm ñëpp lañ dajale gëm de bëgg ñëpp ñëpp la du bëgg kuy wax la ilaha illa allah ne kuy wax la ilaha illa allah ak ku ko dul wax sax ak ku ko dul wax sax lañuy sedd suñu bopp lañuy sedd suñu bopp ci teranga ak ku yëg ak ku yëg doon tere bokkuñu diine doon tere bokkuñu diine fu ñu daje yow fu mu daje yow danañ la ko jox daan la ko jox ndax nee na ndax sayiduna ibrahim ne sayiduna ibrahim du moo di xalilullah ne mooy xalilullah xullatu la ko yàlla sedd ne sunu borom ko sedd ak xar defal sallallahu alayhi wa sallam mahabba mu defal sallallahu alayhi wa sallam joxe mahabba sayiduna ibrahima moomu ne sayiduna ibrahima moomu li tax mu wax lii li tax mu wax lii damay indi preuve boo xam ne bi soo léegee du am la kenn du jam lu bitee danay indi preuve boo xam ne la kenn du am loo ci mën a def xaw ma wér na wala déet waaye samay gët yi tegu na ci muy li ñu bind ci téere ne lii muy bëgg a def nii xam nga wér na déet waaye gis na ko ci téere ñu bind am benn majuur dafa am benn majuur bu ñëw wàcc ngan ci sayduna ibrahim bu ñëw wàcc ngan ci sayduna ibrahim mu dàq ko yéen seen ibrahima tax ne ko xam nga ne du ma la teral ni ko dama ne man noonu yàlla dana la tor tax mu dem ci bi waajo dem waajo dem suñu suñu borom yobal sayduna ibrahim jibril suñu borom yobal sayduna jibril alayhi salaam alayhi wa ala ixwatihi afdalu salaati wa salaam ne ko demal ci ibrahima ne mu ne ko demal ci ibrahim ne ko gan waa jooju fa ñëwoon ni ko waa jooju fa dikkoon sama jaama sama jaama ni ma ko moome laa moome waa jooju ni ma ko moome moom yéen seen ibrahima noonu laa moome waa jooju ñëw ci moom li mu nekk ba tax mu dàq ko sama yërmandee amul njëgam li mu nekk ba tax mu dàq ko loolu sama yërmandee moom amul njëgam la tax mu dàq ko sama mbaandu tee wa sama mbaandu tee jaar foofu la tax mu dàq waa ji ma jooju fa sama mbaandu tee rek a jaar foofu na ko wuti fu mu mën a nekk suñu leen ko tere fu mu mën a nekk di ñu di ko wut ñu wut waaj di ko wut di wut waaj ba gis ko ba gis ne ko kay wuñu ni ko waaye kay mu ne ku ma woo mu ne ku ma woo mu ne ko xalilullah mu ne ko xalilullah mu ne du ma dem mu ne ko du ma ko wuñu ndax dama fa dem mu toroxal ma dàq ma laa fa dem mu toroxal ma dàq ñu ne ko da nga ko wujji rek ah ñu ne ko faw ko faw nga wujji ko rek mu wujji ko ma mu ngi waaj ñu wuy yéene yéen seen Ibrahima mu ne ko nag ma baal àq ci li ma la defoon nee yéen seen Ibrahima ñu ko nag ma baal àq ci li ma la defoon mu ne ko lu waral loolu mu ne ko lu waral loolu mu ne ko sama borom dafa yónnee ci man ndaw di ma yedd ndax dàqal bi ma la dàq mu ne ko sama borom dafa yéen ne leen daal ci man damay yedd ndax dàq bi ma la dàq mu ne ko yàlla wax la yow mii xaritam yedd la ngir man mu ne yalla ñu wax xarit la muy yobbu la man ngir ma té ma ngi ci dundu 70 sana dundu na juroom ñet lepp lu yalla santane bañ na ko lepp lu yalla santane bañ na lu mu téré def na lu mu téré def na kon nak duma mëna fay yalla kon nak man duma mëna fay yalla deloko ko ñukul deloko jukkal lurul lurul ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka wa ashhadu annaka rasulullah wa khaliluhu kon nak do wax do wala yalla dina fete deggal den ko do am budul yalla dina ci gem deug ne ndawal yalla da ci xari duñu seet ba way njambaas lañ neena duñu seet ba way njambaas lañ ci seet waye kera nga bi yalla defal njambaas neewa kera nga bi yalla defal njambaas bañu jele ko famu nek boole ko morto bo xamne mu niro buñu bokku ñu buñu jëg bañu jele ko famu nek boole ko morto bo xamne bokku ñu buñu jëg niro ba suñu tuddé seet boole ko ba buñu tuddé seet di ñaan jotaay yiñ fi tok gannaaw ñi fi joggé yata bu mu ci man doon yalla nako yalla yegal sen jotaay ne jotaay bu mu ko mëna to ni ci ni ci joggé jotaay bu mu do yalla ko yalla yegal sen jotaay yi ci toga won tan nga lu jokkale ko bu sayyid alhaj malik bu mu daan tok ne mu jokkale ko rek ko sayyid alhaj malik bu mu daan tok ak sayyid abubakar ak sayyid abubakar ak mag ñu bax ñu mandal ak mag ñu bax ñu andal suñu mbolo mi suñu mbolo mi yalla nako ne yalla ciat yalla ko yalla ciat serxal ko ci sen biir serxal go xamne serxal go xamne jokkali ko doot ciat da am suñu lepp yalla nay sen lepp suñu lepp yalla nay sen lepp yalla nay suñu lepp sen lepp yalla nay suñu lepp yalla nay ko yalla defal legi nak ne legi nak sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu ne sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu le kuko yalla jox war nga xam war nga ko xam way ne way ne kuko yalla war nga xam war nga wa tuma lak bo fekke wule ba fekke wule ci dundam dara waxu wala nak bo xare ni nak fekk wo ci dundam dara te beug ko lol te beug ko lol ka ca xam dara ci tek ci betam wala mu war na la ko wax ne ka ca xam dara ci fekk ko wala ci ci betam war na ko ka ca tegul betam te digel tokale ko ci ñu woor war na la ko wax ne ka ca tegul betam ci mo tokale ci ñu woor war na la ko wax sayyid alhaj may dal li xamone nañ ko ci mom ne ñoo nga mom xamone ci fay na xamone ci mom li waxon na len ni sama serigne waxon na len serigne serigne hadi sura radiyallahu anhu serigne hadi sura radiyallahu anhu kuko xamuni deg nga ko kuko xamuni deg nga ko muy doomu soxna deug deug muy doomu soxna deug deug deug ci ñaari walam yépp ci ñaari walam yépp ba nopi remplir remplir doomu soxna ba nopi remplir doomu soxna bu mëkk fessel ko del ak xam xam fessel ko del ak xam xam ak xam yalla ak xam yalla ak mandute ak mandu ak deddu adun ak deddu adun ak ragal borom ak ragal borom ko xam serigne hadji ko xam serigne hadji ci lolou nga ko xam ngeli yi muli ci ko xam wax na ne ne serigne hadji mo wone wax na ne bokku na ci liko yem ci bayam sayyid alhaj malik bokku na ci liko yem ci bayam sayyid alhaj malik radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma ne tak na juram ñenti at ne tak na juram ñenti at yegul fi sayyid alhaj malik tardé suba tusba takusan timis geeti jakk ji yegul mo fi sayyid alhaj malik tardé suba tusba takusan timis jakk ji tardé ci mbom jakk ji ci juram ñen ci ak ñepp ci ko yegul tardé ak tardé hadara wofi ko tardé hadara wofi ak ñak jang jukkem ci kamil ak ñak jang jukkem juram ñen ci juram ñen ci gisu ko mu ci ko yegul ben yoon ludul ben yoon du ben yoon bu ludul ben yoon ne ludul nak ci ngeen ci dafa def ben yoon te boba dañu dajje ci kër ga te kat dañu ci kër ga dajje di def lañ lañ ci téré ñu yër ci téré yi di yër ak di ci yër ak di yër ba mu yagg mu siggi goor yu siggi ne defena waxtu yu jot na ni dama dafa ni ngay waxtu yu jot nañ dem julli ji ba lañu ñoraw nañ dem julli ji ba ñu ñoraw ba ñu accé ba ñu accé tek ñu sëlmal tek ñu sëlmal bobu yoon rek juroom ñent yaat ku man na def ko man na def ko xam itam dir ma ko xam ko man ko ko ko sayyid hajj malik ne sayyid hajj malik ñakam rek la daan dundé ñakam rek rek la daan dundé dafa daan bay dafa daan bay masnam de ci ca jax taw ne masnam de ci jax taw ñu ne ko nañ la andil fo tok na ñu tang na ñu ko gol ñu ne ci fo tok na tang na te pënd bi bari te pënd bi bari na borom yu bari lool. Mu wax ñaari bayt benn moo ko defar wala keneen defar ko boobu. Wax ñaari bayt yoo xam ne moo ko defar wala bokk keneen defar. Ak defaram ko daf mu wóorul. Mais ak defaram ko daf mu wóorul. Kon nag noonu laa leen ko mën a waxee. Noonu la leen ko mën a waxee. Ba fenn du ci am. Benn dudul dëgg du ci am. Su dee moo ko wax. Bu dee moo ko wax. Lu rafet la. Rafet. Su ko jëlee. Su ko jëlee. Ci keneen. Ci keneen. Tëral na ko mu war a tëdd. Fu mu war a tëdd. Lu mu wax gaañ lan la ci xañ nekk soo ci gaañ. wala moo ko wax sax. mais wala sax kat moo wax bañ ci rek. benn mu nekk incha wala inchaad. benn mu nekk inchaad wala inchaad. benn muy way wala muy wet. benn mu def ko wala mu nekkali ko. benn góor gi def ko. mu ne mu nekkali ko. daayil xibba bay soppe bi. ne bay ci yemoo di. daayil xibba bay soppe bi. yes laa mu jaaru. ne yes laa mu jaaru. min agan ci lor. min adal ci lor. boo xam ne bàyyikool fenn. boo xam ne bàyyikool fenn. fan la bàyyikoo. fan la bàyyikoo. min xabibihi ci soppe bi mu sopp. min xabi bi ngi bàyyi ko ci soppe bi mu sopp. daa il xibba yasla fi adam min xabibihi fa inna al ada naka lor. ne xam nga daal naka lor. su la dikkalee ni man tuxib bu ci ka nga xam ne yaa ko soppal sa bopp. su la dikkalee moom lor ci ka nga xam ne kii yaa ko soppal sa bopp. du nekk surorun rek nekk lay doon. غبار قطيع غبار قطيع الشاه في عين ذي بها اذا ما اختفى اثارهن ضرور بيد ما نينتي مبويم اك اك نين سوري باي فود فود دي فاي ما اندي سي بوي اك فوشير بي اك فوشير بي اك فوشير كان ييغولن لن ني ييغولن لن تيل تيل بو توب اي غات بو توب اي غات رغت لن دي لن جات رغت لن مو وور كون دا سي جاب بن بو ريري مو وور كون بلين دا عجل إغاثة عاد يستجير بكم يا رحمة أرسلت للخلق كلهم.